Vi er godt i gang med en tør og solrig sommerdag. Vi får svag til jævn vind, mest fra øst og nordøst ved Østersøen, nogle steder op til frisk vind. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Det bliver også en rigtig fin aften med tørt og klart vejr, og i nat der vil temperaturen falde til mellem 13 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig endnu en gang en kæmpe stor ære at byde velkommen her til ADF på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Her lytter du direkte fra festival hovedkontoret. Rasmus Broen og undertegnet forsøger her i sommermånederne at stable en antidemokratisk festival på benene, fordi at demokratiet i Danmark har spillet fallit. Det mener i hvert fald en meget stor og voksende del af den danske befolkning. Så hvad gør man så? Jo, man er proaktiv og forsøger at finde ud af, hvad alternativet til det liberale demokrati, vi har nu, så skal være. Velkommen til ADF. Rasmus Brun, vi har jo en, det er en stor dag i dag. Ja, det er mig faktisk en meget stor ære at kunne sige, ladies and gentlemen, we have an agreement. Var det Anders Fogh? Det var Anders Fogh, ja, det var Anders Fogh. Var det ikke meget tæt på? Næh. Han der, han, Henrik Lykkegaard, han laver den bedre. Ja, altså, jeg var da ikke professionel revy-skuespiller, hva'? Nej. Men skal vi nu ikke hæfte os ved, at vi har en aftale? Nå ja, okay, ja, fint nok. Vi har en agreement her. Yes. Og det er jo, nu kan jeg lige så godt afsløre det samme, vi har fundet et sted at holde Antidemokratisk Festival 2014. Ja, tak! Yes. Og det er nu, at vi offentliggør det og siger, at det bliver simpelthen på Charlottenborg. Charlottenborg? Kunstmuseum. Nå, hvor ligger det hen, Rasmus? Jamen, det ligger lige inde i Kongens København. Lige inde ved Nyhavn, faktisk. Nå. Så det er så centralt, som det overhovedet kan være. Det er bare lige at tage metroen ind til Kongens Nytorv, og så lige spacere ned i Nyhavn en gang. Så er man der. Er det hyggeligt derinde, eller hvad? Ja, det er det i hvert fald. Der, ja, så når først vi kommer ind med hele vores festival, så er der jo gratis alkohol, jo. Mm. Der kommer til at være mad i forskellige afskygninger. Mm. Musik, yeah. Forhåbentlig. Så kommer der en masse antidemokratiske talere fra ind- og udland. Ja, altså antidemokratiske og demokratikritiske. Ja. Så det er simpelthen bare... Altså, det har... Hold kæft, hvor er det dejligt, at have fundet et sted. Ja. Fordi der er ikke noget, der virker mere useriøst, end at ringe til nogen og sige... Kan I komme og optræde på en festival? Meget gerne. Ja, super fedt. Det vil jeg gerne. Hvor skal jeg komme hen? Ja, det er vi lige... Det er lige op over. Det er vi lige ved at finde ud af. Mm. Det godt, så det har været lidt op ad bakke, men nu har vi altså et sted. Og det er jo så dermed også et sted, hvor vi kan invitere dig hen, kære lytter, til Charlottenborg. Alle er velkomne den dag, den 2. august. Det er, hvis man lige går og kigger på... Holberg og Øenslager inden foran den gamle scene der. Jeg tænker, hvad er det for noget musik? Hvad er det for nogle inspirerende taler, jeg kan høre om i baggrunden? Ja, det er Antidemokratisk Festival, der ligger lige hernede i Nyhavn, lige nede i Charlottenborg. Hvad er det for noget? Jamen altså, det er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om vi nu også lever i demokrati. Nå, ja. Det må jeg da ind og høre mere af. Det, er der gratis øl? Ja. You bet. Jeg kommer lige nedefra. Jeg er faktisk lidt småfuld. Nå, hvor godt. Men oplyst. Ja. Småfuld, men oplyst. Småfuld, men oplyst. Det er jo ikke den eneste gode nyhed, vi kan fortælle i dag. Nej, vi har fået post i dag. Vi har fået rigtig meget post. Mm. Det er jo sådan, at sådan en antidemokratisk festival, den finansierer jo ikke helt sig selv. Nej, og jeg vil lige sige, at den her idé, som er ved at blive effektueret lige nu, det er faktisk en lytteridé. Ja. Det var en af de første programmer, der ringede ind og sagde, hvorfor sælger I ikke nogen armbånd for at finansiere festivalen? Mm. Den har vi taget så op. Så det har vi gjort. Vi har bestilt nogle armbånd, hvor der står Antidemokratisk Festival på. Der er nogen i sort. De er alle sammen sorte. Mm-hmm. Sort silikone. 100% ren silikone. Der er intet, nogen som helst former for kemikalier i. Det er fuldstændig sikkert. Du kan spise den, hvis du vil. Yes. Og der er med gul skrift, og der er med rød skrift. Man bestemmer selv, hvad man vil have. Ikke? Ja, altså det er sort med gul eller rød skrift. Der står Antidemokratisk Festival på. Mm. Og hvad koster sådan et? 50 kroner, du. Men ved du, hvad så du får med oven i hatten? Nej. En penisring. Vabe har. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Jamen, det er det også. Men det er, hvis man synes, at demokratiet er blevet lidt slapt, så kan man altså lige få sådan en penisring oven i hatten. Mm. Og det er altså de første 250, der bestiller et festivalarmbånd til Antidemokratisk Festival. Mm-hmm. Hvad får man mere egentlig? Hvordan bestiller man det egentlig? Jamen, man går bare ind på radio247.dk, og så læser man mere derinde. Der står sådan en lille, boks, hvor man lige kan trykke på Antidemokratisk Festival, og så ryger man ind og giver sin betalingsoplysning og sådan noget. 50 kroner. Bum. Bum, så sender vi et. Og de første 250 får en penisring også. Mm-hmm. Det er jo fantastisk. Ja. Og der er en ting, man får mere, hvis man har et festival. Det er fordi, at Charlottenborg er jo også et kunstmuseum. Det er sandt. Og hvis man kommer ind til vores festival, og man har armbånd på, så får man to billetter til en skidespændende udstilling, de har lige i øjeblikket, mm-hmm. for en pris. Det får du til halv pris, simpelthen, hvis man har to. Det kunne ikke blive meget bedre. Du kan gå til festival, høre noget musik, høre nogle antidemokratiske taler. Vi går lige ind og ser noget kunst også, lille mor. Lige præcis, okay. Jo. Men det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil have nogle penge i festivalkassen her. Så vi er jo nødt til at gøre opmærksom på, at vi har de her armbånd. Yes. De sælger ikke sig selv. Og selvom vi har en landsdækkende radiokanal, så vil vi gerne ud til lidt flere. Ja. En lidt større målgruppe. Mm-hmm. Og der har vi diskuteret igennem en længere periode, hvordan gør vi det? Ja. Og der har vi... Vi har benhårdt sat os på en strategi, der hedder sex sælger. Ja, altså det er simpelthen, når du taler med alle, der laver markedsføring, så siger de, har I prøvet sex? Så siger vi, nej, det har vi ikke. Men, altså personligt, ja, men ja, vi har ikke prøvet at sælge det med sex. Ja. Og derfor så har vi, jeg kan lige så godt sige, det er mig, der har landet den her kæmpe store fisk, der kommer ind i båden nu. Jamen, det skal du have lidt ros for. Det er nemlig Dennis Klarskov. Jeg fornemmer, det er det, du gerne vil have i øvrigt. Ros? Ja. Det er Denise Klarskov, hun er pornomodel, indehaver af DK Productions og den, der hedder dkwebcam.dk. Mm-hmm. Og hun kommer i studiet. Hun er til frisøren lige nu, men hun er på vej herind. Ja. Hun har i hvert fald lovet, hun vil være her 10 minutter over, nu er den 12 minutter over. Hun er nok lige om lidt. Og vi har aftalt med hende, at hun kommer herind og laver en... Fræk? Ja. En fræk video. En fræk promotion video, som folk kan gå ind og se i deres eget private hjem, hvis de har lyst på et tidspunkt. Ikke? Vi sender den, vi lægger den ud på netter. Ja, og så skal vi jo lige tale med hende om, hvor langt vi kan gå i den her film, ikke? Ja, fordi jeg har jo skrevet et udkast til et manus, og jeg har jo aldrig skrevet porno før. På den måde. Nej. Jeg har skrevet en erotisk novelle engang, men jeg har aldrig skrevet porno. Men hvor kommer inspirationen fra i det her, du har skrevet? Jamen, det er simpelthen bare mange timers research foran laptoppen derhjemme. Ja. Og jeg aner ikke, om det er sådan her, man skriver porno. Nej, eller om der overhovedet er et manuskript. Ej, jeg tror ikke, de winger den. Altså replikkerne og sådan noget. Jeg tror ikke bare, de sådan, lad os se, hvor det her går hen. Tror du det? Ja, det, jeg ved, det kommer nok an på, på filmen, hvordan det egentlig... det ved jeg ikke lige. Den har jeg lige... Men du har skrevet det her i hvert fald. Jeg har skrevet en promo, og den skal jo optages på et video, på et videomaskinebånd. På en video, på et kamera. Ja, ja, det er digitalt sådan noget nu. Ja, og derfor så har vi fået en fotograf hedder det. Det hedder jo ikke en kameramand mere. En fotograf. Jakob Jorp Hansen. Velkommen til dig. Okay. Nu bliver der tændt for din mikrofon. Sådan. Hej. Hej, tak, det har været en af dine meget store drømme i lang tid, at optage pornografisk materiale på dit kamera. Det kan jeg bestemt sige ja til. Så derfor så tænker jeg, at du skulle da have chancen for at komme herind og optage det her. Er der nogen fordele, ulemper ved det her lokale, vi står i nu, sådan rent lysmæssigt? Kan man lave et ordentligt skud herinde? Det bedste ved porno... Efter min opvisning, det er jo, at der er frit spil med lokalerne tit. Sådan belysning og sådan noget. Så jeg frit tror, spil? Hvad mener du med det? Der mener jeg, at det er ikke altid den store Michael Bay-tilgang, der har været til at lave de her pornofilm. Nej. Så jeg tror, at det her lokale vil gøre sig rigtig godt. Men nu er det jo mig, der skal være instruktør på det. Jeg må sige, at jeg har altså nogle kunstneriske ambitioner med det her. Ja. Fordi jeg gider ikke bare lave et eller andet, altså hardcore plat. Det må godt være lidt kunstnerisk, hvis ja. Det kan lade sig gøre. Jeg ved ikke lige, hvordan skal man gribe den an? Altså, hvis man gerne vil have sådan et udtryk, måske mere erotisk udtryk. Ja, altså, jeg tror, at... Men det skal også holde sig til det, jeg har skrevet. Ja, men derfor synes jeg stadig, det skal have et erotisk udtryk ud fra det. Ja, altså, vi må se, hvad Denise, hun føler sig mest bekvem ved at lave. Altså, du har jo den hårdeste rolle. Du skal jo få spillerinde til at føle sig tryg. Ja, dig, ja, Rasmus. Ja, okay. Så jeg er lige så meget spændt på at se, hvordan at du har tænkt dig at gøre det. Altså, hvordan jeg får hende til at føle sig godt tilpas? Ja. Ja. Har du nogle tips fra, når du har været ude? Du har ikke lavet erotiske film før? Jeg har ikke lavet erotiske film før, nej. Nej. Nej. Så det er jo min første gang, hvis jeg må være så udtrykningsfuld. Ja, okay. Vi har lige prøvet at ringe til Denise, hun er om 5 minutter. Om 5 minutter? Ja. Jamen, så gør vi jo faktisk det lige i øjeblikket, som man kalder at padle i radiosprog, ikke? Jo. Skal vi sætte et stykke musik på imens, måske? Eller noget? Ved du, hvad vi faktisk skal gøre? Nej. Mojo Mokka har jo skrevet en festivalsang til os. Mm-hmm. Og vi har ikke hørt den endnu. Nej. Så spørgsmålet er, om vi ikke skal prøve at høre den lige mens, inden Denise hun kommer ind i studiet. Jamen, lad os gøre det. Har du fundet den derude i regien? Der går 2 sekunder, siger han. Nu padler vi videre. Mojo Mokka er jo et orkester, som ringede ind, tror faktisk på vores anden dag, og sagde, ja, vi kan da godt skrive en festival sammen. Mm. Og sagde, fint, gå bare i gang med det. Og de troede simpelthen ikke deres egne ører. Hvem troede ikke deres egne ører? Ja, Mojo Mokka. At vi gav dem lov til det? Ja, ja. Og så sagde vi, gør det bare. Og så gjorde de det. Og jeg aner ikke, hvordan det lyder, men det er det bluesorkester Mojo Mokka. Ja. Ja, vi har ikke hørt det her før på noget tidspunkt. Det kommer. Den kommer nu. Jeg ser demokrati som et godt alibi til at stille min sult for mit magteufori. Scenen den er sat, al moral er forladt. Vi er over. Tale dig ihjel. Ser minister debat, hold nu kæft noget pjat. Hvis den røde siger dit, så siger den blå dat. Har altid vidst, hvem jeg stemmer på, men jeg stemmer ikke. Politik keder mig eller. Keder dig ihjel. Vi har fået en idé, som du bare skal se. Du kan træffe et valg. Du kan høre vores kald. håbet virker dødt. Horisonten er smal. Så tag og kom til Antidemokratisk Festival. Vær ikke en hosler. Du skal jo have en mening selv. Oh, yeah. Vær ikke en hosler. Demokrati for vel og vel. Demokrati, farvel, farvel. Hold da kæft. Det er sgu da skide godt. Det er da rigtig godt. Det er da altså den første protestsang i flere år. Altså flere årtier. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad var den sidste? Pas. Den blev sikkert lavet i 70'erne. Ja. Jeg er blown away af det der. Det er da skide godt. Kasper fra Mojo Mokka, han er med på telefonen. Yes. Hej Kasper. Hej. Hold kæft, hvor er det godt nummer. Der er vel tak skal I have. Det er skide godt. Det er skide godt. Altså, vi kan lige så godt sige det med det samme. I må meget gerne rydde den 2. august til at optræde med det her nummer. Ja, men det skulle være en fornøjelse på os. Amen altså. Det er så godt. Vi giver gratis bajer. Jamen, det er dejligt. Hvor længe har I været om at skrive det her værk, det her opus? Sådan halvanden dages tid. To dage. Uh-huh. Det er jo meget godt. Er det man bare kalder for en klassisk blues? Ja, det vil jeg sige, det var. Der er mange bluesnumre, der måske lyder lidt ens, ikke? Så man kunne nok godt synge noget andet blues over det der. Men vi har prøvet at give det lidt vores eget præg, ikke? Alligevel. Ja, det er vi er meget, meget tilfredse. Teksten, hvem har skrevet teksten? Det har jeg. Den har du skrevet? Ja. Hvornår følte du inspirationen? Jamen, jeg følte nok inspirationen. det var mange steder. Det var nok primært, da jeg var ved at spise en ostemad. Nå. Ja. Nej, spøg til side. Jeg tror bare, at vi har tænkt meget på det her, som min makker Dan også, som synger fremragende kor i nummeret forresten. Mm-hmm. Vi har jo både snakket om vores tvivl og utilfredshed, som jeg også ved, at mange af jeres lytter har haft omkring demokrati. Ikke? Så vi er jo nok heller ikke antidemokrater, men vi er nok kritikere af demokrati, som også er en lille parentes. Ja, fordi det er jo for alle antidemokrater og demokratikritiske i Danmark. Præcis, ja. Så, og så tænker jeg, ved du hvad, så prøvede vi at lave første vers som en led politiker, og så prøvede vi at lave anden vers som en doven vælger, som brokker sig, man aldrig gør noget selv, og så tredje vers. Ja. Ja, men jeg synes, den her, den kan godt komme op på 9. klasses pensum næste år. Ja, men tusind altså tak. Altså i dansk. Tusind tak. Og må det ikke den sidste protestsang, hvor Costa del Sol, det siger vi i Jørgensen? Nå, det kan godt være. Og hvornår er den fra? Det ved jeg ikke. Men altså, da man begyndte at rejse til Costa del Sol, hvornår var det? Folk, det var også 70'erne. Folk skal larme på Otto i hvert fald. Så meget ved jeg. Ja. Ja. Jamen, vi glæder os simpelthen usigeligt meget til at høre jer spille den en gang til, den 2. august på Charlottenborg i København. Jamen, mange tak. Jeg er super glad for, at I kunne lide den. Ja, men det kan vi det godt. Kan jeg er sikker bestemt på, at alle lytterne også godt kunne lide den her sang. Jamen, det er vi bare super glade for. Fedt. Vi ses, Kasper. Ha' det godt. Tak for sangen. Ja. Jo, tak. Skal vi lige snakke nærmere om via mail, hvad tid og sådan nogle ting? Ja, det gør vi. Det skal vi nok. Den 2. august bliver det, men vi skal nok lige snakke tid. Det er skide godt. Perfekt. Vi snakkes ved. Ja, det gør vi. Hej. Ja, vi er jo stadig i den situation, at vi her i Antidemokratisk Festival i dag skal have lavet en lille erotisk film med pornoskuespiller inden Denise Klarskov. Ja, hun har været ved frisøren, og hun skulle have været her 10 minutter over to. Nu er den 25 minutter over to. Hun er altså allerede et kvarter forsinket til live radio. Det er lidt. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt. Men vi har faktisk, fordi nu vi snakker musik til den her festival, ikke? Ja. Så vi har jo forsøgt at få Kit på. Ja. Vi sidder, da der var VM i fodbold, det er jo efterhånden et stykke tid siden, nede på Stjernen på Nansensgade. Ja, en bodega. En bodega, ser fodbold, du og jeg, Rasmus, og så lige pludselig, så prikker du til mig og siger, det er Kit, Kit, der sidder derovre. Jeg siger, hvad er det? Det er Kit, siger du. Ja. Det er Kit? Nej, så siger jeg, det er Nicholas Westwood. Nå ja. Ja. Og så siger jeg, hvad med det? Så siger du, det er Kit. Ja. Spørg ham, siger jeg så. Vi visker meget. Ja. Spørg ham, om han ikke vil komme og spille. Og så spørger du, vil du ikke komme og spille? Jo. I ringer bare, ringer. Han får dit nummer, og du ringer. Ja, også og fordi han selv er sådan lidt kritisk over for demokratiet. Ja. Han er sådan lidt en bad boy. Ja. Så vi tænker, det kunne han da godt finde på. Han har været fuldstændig umulig at komme i kontakt med bagefter. Ja. Så vi har ringet til ham i livetøj der gange. Ja. Og det her, det er bare et af de opkald, vi har lavet til ham. Dårligt hende, det er. Nu optager jeg igen. Ja. Vi kører. Yes. Dream is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the mystic trinity. You get three bottles. The magic number. Hvem har lavet det nummer egentlig? Jeg aner det ikke, men han må være rig. Det er det gode, det her. Der går den op, ikke? Jo. Kan ikke besvare dit opkald lige nu. Læg en besked efter tonen. Hej Kit, det er Frederik og Rasmus inden for Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Vi sad og så en fodboldkamp sammen her forleden dag nede på Café Stjernen på Nansensgade. Du var på vej ud af døren, Rasmus hiver lige fat i dig og spørger, om du kunne tænke dig at spille til Antidemokratisk Festival. Og det, du virker meget positiv. Og siger, at vi bare skal ringe. Det har vi prøvet en del gange nu, Kit. Så jeg vil bare lige høre, om du ikke kunne ringe tilbage til Rasmus Brun fra Radio 24/7. Du har nummeret på din telefon, fordi han har ringet rigtig mange gange. Vi glæder os til at høre fra dig. Ellers så kan du kontakte os på samtlige sociale medier. Vi hedder Antidemokratisk Festival. Ha' en rigtig god dag, Kit. Det var altså Frederik og Rasmus fra Antidemokratisk Festival. Farvel. Aristoteles siger, at nogle mennesker kun var egnet til at være slave. Jeg kan ikke målsige ham, men jeg afviser slaveri, fordi jeg ikke kan se, at nogen mand egner sig til at være hersker. C.S. Lewis. Du lytter til Antidemokratisk Festival her på Radio 24/7. Det er en lidt speciel dag, fordi i dag der har vi kunnet meddele, hvor Antidemokratisk Festival 2014 skal afholdes. Charlottenborg er stedet. Det ligger i Nyhavn, og det er et kunstmuseum og café, som vi omdanner til den store festival. Der er sådan en indre gårdhave derinde, som simpelthen er et vidunderligt sted. Ja. Vi skal selvfølgelig bruge en masse penge til at kunne afholde den her festival. Mm-hmm. Derfor har vi investeret i nogle armbånd. Vi har lavet det, der hedder en risikoinvestering. Vi har købt en masse armbånd. Det har taget noget af vores budget. Men vi håber selvfølgelig på at sælge dem igen. Og hvis man skal sælge noget nu til dag, så er det med sex. Ja. Så derfor har vi inviteret pornoskuespillerinde Denise Klarskov i studiet for at lave en lille erotisk promoveringsvideo, som vi håber på at kunne sende ud til ud på de sociale medier og til sådan nogle blade som Ekstra Bladet og BT, Se og Hør, What Have You Not. For ligesom at skabe sådan en viral video om Antidemokratisk Festival. Ja, og hun lader vente på sig. Hun er i gang med at parkere nu, har vi fået at vide. Ja. Men hun er indtil videre 20 minutter forsinket. Mm. Jeg ved ikke, om der i pornobranchen er bøder til den slags. Mm. Altså, jeg ved ikke, om der ligesom er en bødekasse. Jamen, jeg tror, det er en af udfordringerne, når man laver pornofilm, at der er en, der er klar. Altså sådan helt klar, du ved. Mm. Og så er der lige noget lys, der skal sættes, eller noget af den stil. Og så har man jo altså et problem, kunne jeg forestille mig. Ja. Og jeg føler mig lidt som en mandlig pornoskuespiller, som står og er helt klar. Det skal nu! Kom så! Ja. Jeg skal lige ud og tjekke, om jeg har sat p-skiven. Nej! Lad være med det. Jo, jeg skal lige ud og tjekke, om jeg har sat p-skiven. Vi skal i gang. Vi skal i gang nu, please. Please, vi skal i gang. Er der nogen... Ja. Kan vi gøre noget her? Ja, men sådan har vi det begge to lige nu. Ja. Nu kommer hun løbende. Er det hende? Yay! Denise. Goddag, Denise. Velkommen til. Du skal sidde her lige midt i det hele. Og du får nogle hørebøffer på, så du kan høre, hvad vi siger. Og så skal du ellers tale ind i mikrofonen. Hold da op. Hvor er det dog et flot hår, du har fået hos frisøren. Tak. Har du fået det farvet? Ja. Det er rigtig flot. Tak. Det er en lidt mørkere end Nutella. Nej, jeg vil sige nærmest sort. Ja, mørk chokolade Nutella. Ja. Nå, du kan lige få vejret, du får lige noget vand. Denise, vi skal jo have, hvad det hedder, have lavet den her promo. Yes. Og jeg skal være ærlig og sige, at jeg har aldrig prøvet at skrive erotik før. Nej. Eller pornografi. Okay. Men jeg har lavet et udkast til det, og vi må lige prøve i fællesskab at finde frem til, om det her, det kan lade sig gøre. Ja. Ikke også? Jo. Og du skal bare sige nej, for jeg kan ikke lide sådan noget pres. Det er ikke så god til. Okay. Fair dog. Men du skal i hvert fald ikke føle dig presset til noget, som nej. Du ikke har lyst til at gøre. Det er orden. Rasmus her, han kommer til at instruere det. Ja. Og jeg tænker, skal vi lige gennemgå manuskriptet? Ja, det synes jeg. Det virker meget direkte, det der står i manus. Mm-hmm. Ja. Og der kunne jeg godt tænke mig at arbejde lidt med kameraføring og lyssætning og udtryk sådan, generelt, så det bliver lidt mere over i den erotiske genre. Ja. Men vil du starte med manus, Frederik? Og jeg skal lige sige, at du har dit eget produktionsselskab. Det har jeg, DK Productions. Det er og du korrekt. Kører også det, der hedder DK Webcam.dk. Så du kender jo det her med manus og kontrakter og sådan noget. Jeg har prøvet det før i hvert fald. Fint. Godt. Den første, den er måske lidt farfetched, den her promo. Vi er inde i et radiostudie. Denise sidder på en høj stol, nøgen, med spredte ben. Hun onanerer. Hvad siger du til det så langt frem? Det lyder meget sjovt. Så kigger du ind i kameraet, og så siger du, normalt onanerer jeg altid til de frække webcam-piger fra DK Webcam. Det var også lige en lille en til dig, ikke? Mm. men det er som om, der er noget, der har sat sig på tværs. Ja. Det er demokratiet. Ja. Så kommer der måske et lille maybe her. Mm. Fordi så tænker vi, at du måske kunne trække et festivalarmbånd ud af tissekonen. Jeg er da villig til at forsøge. Okay, jamen det er godt. Så siger du, derfor støtter jeg Danmarks mest konstruktive festival, Antidemokratisk Festival, ved at købe deres sexede armbånd. Det kan du også gøre. Se hvordan på radio247.dk. De første 250 får også en smart penisring med i prisen. Det vil gøre mig så liderlig, hvis du mandede dig op og tog ansvar. Cool. Det er den første promo. Mm. Den er lidt lang, den her tekst, så jeg tænker, at vi tager den, altså så vi tager lydsiden inden da. Der må jeg lige springe ind der. Ja, men du tager den, der er instruktør. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi optog lydsiden først, fordi så kan vi eksperimentere lidt mere med kameraføring og sådan noget. Mm. Så, så hvis du bare starter med at speake det her, som Frederik lige har læst højt her, ikke? På en rigtig fræk, men altså mest erotisk måde, ikke? Er der forskel? Nej, ja, det er bare så... Altså, er det ikke er for pornografisk, men mere erotisk? Fordi det er også en familiefestival. Jeg synes godt, det må være lidt pornografisk. Jamen, nu er det mig, der er instruktør. Ja, men jeg synes bare, at man skal også forholde sig til det, der står. Men inden vi kommer dertil, Denise, så er vi jo nødt til lige at få kontrakten på plads. Ja. Vi har en her. Nu har du selv dit eget produktionsselskab, så du ved jo, hvordan... De ser ud. Det er bare sådan helt formelt. Vi kan jo ikke optage noget med dig på film og radio, uden at lige at få en autograf først. Nej, det er klart. Og det er simpelthen bare en kontrakt, hvor I der står, at vi har rettighederne til det, der bliver optaget herinde. Og vi må gøre med det, hvad vi vil. Jeg kan godt lide, at der står eventuelt værve. Åh ja. Men det er sådan en standard. Det er sådan en standardkontrakt. Ja, men det er ikke en normal pornokontrakt. Det er bare en standard. Altså normalt så vil jeg også læse den hele vejen igennem, ikke? Men i dag så skriver vi under, ikke? Det er godt. Håber vi ikke, at I har forsøgt også... at prøve at snyde mig helt vildt. Nej, men det har vi ikke. Det har vi ikke. Det er overhovedet ikke. Men måske skal vi lige tage radiospottet først. Ja, lad os starte lidt blødt, fordi du har også skrevet et radiospot, og det her det skal vi ikke have en film ud af. Det skal vi bare bruge som sådan en radiospot her på kanalen, ikke? Ja. Og det er det, der står på den anden side. Ja. Nederst. Ikke det, der er streget ud. Nej, ikke det, der er streget ud. Og skal vi springe direkte ud i den? Kan du lave den? Ja, altså den lyder sådan noget, altså du skal ligesom fingere en orgasme, ikke? Jeg kommer. Åh, jeg kommer. Kommer du også til Antidemokratisk Festival den 2. august på Charlottenborg? Det ligger helt oppe i Nyhavn. Ja, det er jo det. Ja. Hvad siger du til den? Lad os prøve. Fedt. Er vi klar? Mm, vi er klar. Jeg kommer. Åh, jeg kommer. Kommer du også til Antidemokratisk Festival den 2. august på Charlottenborg? Det ligger helt oppe i Nyhavn. Det er profi. Wow. Wow, den er så god. Det er rigtig flot. Yay. Ja. Jamen, den er der ingen grund til at tage igen. Er det ikke en one-taker, som man siger? Det er Denise one-take, Klarsko. Godt. Jamen, så skal vi faktisk kaste os ud i selve, hvad hedder det, tv-spottet. Men vi har lige en ting. Vil du optage lydsiden for? Ja, jeg skal lige optage lydsiden af den anden også. Ja, okay. Og den har du også, ikke, Frederik? Jo, altså den med ryggen. Ja, ja. Ja, der er en promo 2 også. Vi når så langt, vi når, Denise. Ja. Det er det samme interiør, radiostudio. Denise står med ryggen til, nøgen, hun bukker sig ned. Så siger du, danskerne har mistet troen på demokratiet. Så gør som mig og stik demokratiet derop, hvor solen ikke skinner. Så det ved jeg så ikke om... Er det meningen, jeg skal læse resten af det, der står? Ja, men det den tager vi lydsiden af, mens du kan læse det op her. Så forestiller mig, at du... stikker en finger op i numsen. Det er en meget sød drøm. Ja, men det ved jeg slet ikke, om du gør. Du skal, det er derfor, jeg starter med at sige, du skal bare sige, hvis du ikke... Det her, det er best case scenario. Ja. altså, det tror jeg ikke lige bliver lige nu. Nej. Fint, jamen det er godt, så gør vi ikke det. Men der kan jeg gå ind og hjælpe lidt på billedsiden der, fordi det behøver man ikke at se. Altså, fordi det kan jeg nemlig også godt lide, hvis det bliver lidt mere over i... det erotiske i stedet for det pornografiske. Man behøver ikke at se alting. Jeg synes nemlig, der er en tendens til, at det skal bare være direkte og lige på og sådan noget. Det er der. Godt. Det hvis kan vi, jeg godt lide. Hvis vi lige kan gå væk i det øjeblik... Altså, du vil godt sige det, måske. Ja. Eller hvad? Fint nok. Så kan vi bare gå lidt ned, og så laver du en gestus, der signalerer, at den ryger helt derop, hvor solen ikke skinner. Yes. Altid også. Det er perfekt... hvad det Men hedder, så er vi enige om, jeg skal være nøgen? Jamen, vi kan også lave den... Ja, hvis du har lyst. Nej, der bliver sagt ja ud fra producer. Jamen, jeg har det rigtig varmt, så det vil være virkelig dejligt. Okay, godt nok. Super. Rasmus, skal vi tage... Jamen, du bestemmer forløbet, men skal vi tage lydsiden? Ja, jeg synes, vi skal tage lydsiden nu. Okay. Så vi tager lydsiden til den første. Det vil sige, du skal sige, normalt ordnerer jeg altid til de frække webcam-piger på DK Webcam, men det er som om, at der er noget, der har sat sig på tværs. Det er demokratiet. Okay, og det er kun det, ikke det andet stykke? Ja, det tager vi bagefter. Vi tager det lidt af gang. Normalt onanerer jeg altid til de frække webcam-piger på DK Webcam. Men det er som om, der er noget, der er sat sig på tværs. Det må være demokratiet. Mm-hmm. Skide godt. Ja, rigtig godt. Og så derefter, så siger du den der, derfor støtter jeg, det er den lange. Er den okay? Mm. Fint. Og det er bare, når du er klar. Derfor støtter jeg Danmarks mest konstruktive festival. Antidemokratisk Festival, ved at købe deres sexede armbånd. Og det kan du også gøre. Se hvordan på radio247.dk. De første 250 får os en smart penisring med i frisen. Det vil gøre mig så liderlig, hvis du mandede dig op og tog ansvar. Skide godt. Ja. Den er, det er virkelig godt. Så er der promo 2, der tager vi også lydsiden til den. Ja. Det vil sige, at danskerne har mistet troen på demokratiet, så gør så mig at stikke demokratiet deroppe, hvor solen ikke skinner. Ja. Det er jo lige det. Ja. Men bare roligt, der hjælper jeg på billedsiden der, ikke? Jo, det gør mig rigtig rolig. Det er godt. Ja. Det er godt. Danskerne har mistet troen på demokratiet, så gør som mig og stik demokratiet derop, hvor solen ikke skinner. Perfekt. Jeps. Så siger du den næste. Hvis du vil være med til den her frække leg, så støt Antidemokratisk Festival ved at købe deres sexede armbånd. Og så er det hele smøren der, ikke? Yes. Hvis du vil være med til den her frække leg, så støt Antidemokratisk Festival ved at købe deres sexede armbånd. Det koster kun 50 kroner, og de første 250 får os en stram penisring med i prisen. Så kan de være ekstra hårde, når alternativet til demokratiet skal findes den 2. august på Charlottenborg. Se, hvordan du får fingrene i det lækre armbånd. Gå ind på radio247.dk og læs mere. Kan du gøre det for mig? Wow. Det er perfekt. Ja, det, der står med fed, det er det, vi har tænkt os, at du kan sige ind til kameraet, når vi optager scenen, for den er meget kort. Ja. Så der er den første, der siger du bare, støt Antidemokratisk Festival, køb et armbånd på radio247.dk. Det lyder, som om I har lavet porno før. I er gode til at planlægge det. Vi tager den korte sætning på film. Vi har lavet tv før. Det er ja, det er det. Ja. Vi har lavet børne-tv før, men det er noget andet. Åh, her. Hvad hedder det? Jeg synes bare, vi skal springe ud i billedsiden nu, og derfor hopper jeg. Jeg tager også et headset på nu, og et instruktør håndklæde herover. Mm. Og så synes jeg bare, at du skal gøre dig selv behagelig. Altså nøgen? Ja. Okay. Ja, og jeg står her og siger, hvad der sker. Selvfølgelig så er der jo, når man laver sådan noget med lydoptagelser og sådan noget, så skal man jo tie stille, når der bliver sagt værsgo, når Rasmus siger værsgo. Så derfor så, når der bliver sagt værsgo, så tier jeg stille, og så lyder det sådan her. Det er den måde, man ligesom kan høre, at nu sker der noget herinde. Man kan også samtidig høre, hvad Denise siger. Så Rasmus? Ja, jamen jeg tror, jeg vil sætte mig på instruktørstolen herovre. Og Jakob Jorb, fotograf, er du klar med kameraet til at gøre det her? Jeg er klar. Jamen det første, man ser i den her scene, det er jo simpelthen, at du sidder og tilfredsstiller dig selv over på den høje stol her. Og Denise, du må meget gerne tage headset på, så bliver det også sådan lidt radioagtigt. Ja. Og det skal have ledningen med, så. Ja. Super. Nu taber Denise lige headsetet her. Men nu det sidder på igen. Og du hopper så lige op på stolen der. Mm-hmm. Og Jakob, hvad siger du til det her? Vi skal have et godt åbningsbillede. Jeg kan meget godt lide det. Her der har vi altså Denise midt i billedet. Kan vi give det lidt mere dybde på en eller anden måde? Helt nøgen er Denise lige nu. Så skal vi have hende lidt længere frem, tænker jeg. Jorp siger, at hun skal lidt længere frem, ja. Hvis hun skal have lidt dybde mere, i billedet. Ja, så ikke? Og vi rykker lige rundt på nogle ting. Det er meget omstændigt at lave radioporno. Ja. Ej, jeg har det varmt. Ja, men, har I også det? Ja. Rasmus bliver lidt befippet nu. Ja. Du skal helst jeg prøver at tage mest til kameraet og ikke til mig overhovedet. Det er det, for det kan jeg nok fordi ikke det er hvad det hedder. Men var det ikke noget mere at skulle have spredte ben? Jo, det er jo her du skal sidde og tilfredsstille dig selv. Ja. Vi er opdateret løbende på de sociale medier, skal jeg lige sige, hvis det er. Og det du skal sige her i den her, det er støt antidemokratisk festival, køb et armbånd på radio247.dk. Men skal hun ikke sige normalt onanerer jeg altid til Frække? Det har jeg jo lige sagt. Har vi jo, det har okay, nu skal vi lige have billedsiden i skabet. Og hvad siger du her, Jakob? Må jeg se en gang? Ja, kan du komme? Skal jeg så ikke have sådan et armbånd på? Jo, det skal du også have. Og vi har spritet dem af fuldstændig, så de er fuldstændig... Hvem har været her før mig? Men armbånden er lige kommet i dag, men vi tænkte, det kunne være, at der var nogen, der havde rørt ved dem, så vi har spritet dem af med noget sprit. Du får også lige på den anden hånd, det tror jeg, det giver en god dynamik i billedet. yes. Ja, Rasmus. Og så kommer vi ind i scenen her, hvor du simpelthen sidder og tager fast eller dig selv. Mm. Og kan du komme hvad hedder det, oppefra og ned? Rasmus prøver at lave sådan et skud, hvor det ligesom går nedad nu. Ja. Kan du action så? Ja, jeg kan da action. Er vi klar? Ja, vi er klar. Ro på sættet, og værsgo. Støt antidemokratisk festival. Gå ind på radio247.dk og køb dit armbånd. Kan du røre lidt ved dine bryster samtidig? Mm-hmm. Jeg har det igen. Antidemokratisk festival. Gå ind på radio247.dk og køb dit armbånd. Åh, tak. Det er rigtig godt, det der. Super. Det er rigtig godt. Nu kunne jeg godt, altså, nu har vi det i skabet, hvor du siger din replik der, så det behøver vi ikke at have igen. Men jeg har godt tænkt mig, at du kom ind i billedet, Jakob, fra højre, sådan ja. Der, og så gør vi det igen, hvor du kommer fra venstre. Ja. Okay. Så vi lige... Du laver simpelthen en pan? Ja, vi laver det, man i tv-sprog kalder en pan. Ja, okay. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik et par close-ups, også bare lige for en sikkerheds skyld. Men nu et større billede. Ja, Jorb siger et større billede, og det bliver bekræftet. Ja. Yes, kører vi igen? Ja, vi kører igen, og værsgo. Nej, Nej, nej, stop. Jakob, du skal ikke gå så langt væk fra hende igen. Du altså, du skal bare ind på hende. Det er godt. Ah, okay, ja. Godt, vi er klar igen. Okay, og værsgo. Kan du læne dig frem mod kameraet, lejende? Ja. Og tak. Det er rigtig godt. Så bare lige en sidste gang, hvor vi kommer ind fra den anden side og ned, ikke? Er du klar, Denise? Ja, ja. Jeg er super klar. Jeg har det mega varmt. Ja, der er lidt varmt herinde. Der er enormt varmt. Ja. Der bliver varmere. Og husk nu ikke at køre for langt over. Du stopper igen på Denise, ikke? Og så siger vi, er vi klar? Ja. Værsgo. Og ja, du må meget gerne lige tilfredsstille dig selv, Denise. Og tak. Så kunne jeg godt lige tænke mig de her nærbilleder. Jeg skal lige have noget at drikke engang. nogle nærbilleder. Jeg synes, vi skal starte oppe med øjne og mund. Og så bevæger vi os nedad. Ja, okay. Ja, og du er med på den, Job. Han nikker. Det er godt. Og jeg vil godt have en super total af munden. undskyld, lave øjnene. Vi starter med øjnene. Ja, okay. Helt tæt på. Ja. Helt tæt på øjnene. Okay, jeg skal lige fjerne det her hår. Jeg kan super nær. Sådan her. Ja, super nær. Ja, tak. Ja. Er det væk? Ja, det ser skide godt ud. Super. skal jeg lige lave en, så der ikke kommer for meget sol eller lys ned her? Er det? Ja, nej, det bliver for meget. Sådan der. Ja, det er her? Ja. Okay, der bliver lavet lidt mere lyset herinde nu. Er du klar? Jeg er klar. Det er godt. Er du klar, Denise? Ja. Og værsgo. Og tak. Rigtig godt, med da du blinkede der. Så kunne jeg godt tænke mig munden. Og svedperlerne. Ja, det er okay. Det, ja. Det er godt, at du er lidt... Hvor langt er vi nu, Rasmus, i den første her? Jamen altså... Hvis vi skal nå have det med armbåndet med... Jamen altså, det tager jo fandme tid at lave sådan noget. Jamen, du kan nødt til at skynde dig, vi har kun 30 minutter tilbage. Ja, okay. Men altså, jeg var jo nødt til at få noget godt i kassen. Ja, men så kan jeg komme i gang. Ja. Også fordi jeg kommer for sent, ikke? Ja. Men det er helt okay, Denise. Du gør det skide godt. Så tager vi munden. Ja, nu. Så bliver der filmet på munden. En helt tæt af munden der, Jacob. Ja. Ja. Godt med trutmunden der. Hvad kalder man den? Er det en dog? Trutmund. Trutmund, okay. Trutmund. Der bliver der en trutmund. Og så, du må meget gerne smile også. Ja. Okay, er vi klar? Værsgo. Jakob, han står og filmer helt tæt på Denise lige nu. Han har kameraet meget tæt på munden, synes jeg nu. Og Denise, hun leger med kameraet, lad os sige det på den måde. Meget inciterende. Meget sensuelt. Man fornemmer, at der foregår noget frækt. Og tak. Det er godt. Ja. Så er vi nødt til lige at også lige få brysterne med en gang. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Og det gør vi. Og du skal jo lige forestille dig, at det var din venstre hånd, den er dernede. Det er den, du har brugt hele tiden. Er det? Nu er der noget continuity, jeg sørger for, at det er den rigtige arm, der er på brysterne. Så veksler du lidt imellem med hænderne, mens du lige mærker, om brysterne har siddet, som de skal, ikke? Jo, det er klart. De plejer at flytte sig. Ja. Okay. Er vi klar? På brysterne, ikke? Er det ikke meget godt at få den, hvis vi lige kommer ind fra siden, fordi der har været så meget pan i de andre, så det er meget godt lige at få en pan der også. Det synes jeg er dejligt. Godt. Det er godt. Det er godt. Vi kører. Og så siger vi, værsgo. Bliver der panet ind over brystpartiet på Denise? Hun rører ved sig selv med sin venstre hånd og har højre hånd i skridtet. Det kan kameraet ikke opfatte lige nu, men det bliver sådan nærmest insinueret i billedet, at det er det, der foregår. Der er det meget lejende udtryk, Denise har. Jeg kan kun forestille mig, at det bliver en spændende film at se. Og tak. Og tak. Godt, så er vi kommet til det her punkt, hvor altså det, man kalder the money shot, er det vigtigste skud overhovedet. Yes. Og det er jo der, hvor du, hvor du hiver et antidemokratisk armbånd ud af tissekonen. Mm-hmm. Og bare med sende stille. Og det er ja, hvordan vil du gribe det an? Det ved jeg altså ikke rigtigt. Nej. Altså hvis det ikke kan lade sig gøre, så kan det ikke lade sig gøre. Så må vi prøve at lave noget filmtryk. Alt kan lade sig gøre jo. Okay. Ja. Det er spørgsmål om villighed, ikke? Og jeg sagde, jeg var dårlig til at sige nej, ikke? Jo. Ja, men jeg kan ikke lide at presse nogen. Har du gjort sådan noget her lignende før egentlig, Denise? Altså trukket ting ud af sidste gang? Ja. Ja, det har jeg nok prøvet før. Okay. Ja. Okay. Jamen, okay. Så prøver vi lige okay, det. Vi gør det. Okay, vi gør det. Okay. Yes. Jamen altså, det bliver men en fremragende... Men skal jeg ikke stå den anden vej? Nej, det er i promo 2. Ja. Vi er slet ikke nå, det var den der med numsen. Ja. Vi er slet ikke nået så langt endnu. Men nu tager jeg det jo ikke hele vejen ind, vel? Vi tager det bare ind, og så kan vi lige... Ja, ja, ja. Så man kan... Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Og der så det ligner, mig, det bliver hævet. Jakob, kan vi... vi skal jo... Det vil ikke være meget godt, med, hvis man paner ned fra brysterne, og så afslører det, at den kommer ud. Eller jeg synes, vi tager hele turen, og så sidder hun næsten sådan, som hun gør nu. Ja. Sådan lidt tilbagelænet. Ja. Og så når vi kommer ned til... Så, men du har ikke siddet tilbagelænet før? Nej, men hun kan jo være sådan i det. Ellers så er det jo også svært at hive den ud, uden det bliver sådan noget ja. Underligt noget, ja, ikke? Ja, ja, jo, det er klart. Ja. Og så, der bliver diskuteret ned, lidt nu, hvordan Denise skal sidde. Og så hiver hun den ud. Det bliver, jeg tror, at vi besluttet os på, at hun sidder lidt tilbage lige så nu. Du vil bare have billedet af... nej, vi gør sådan her, ikke? Ja. Ja. Op fra ned, og så når vi kommer dertil, yes. Så gør hun det, ikke? Okay. Altså, når vi kommer ned til tidskolen, så, ja. Så ser vi det. Jeg bliver panet på hele Denises fulde længde. Ja. Og vi er du parat, Job? Jeg er parat. Så vil jeg godt have ro på sættet. Og... Er du klar, Denise? Ja, så klar jeg bliver. Yes. Jeg tænkte på, må jeg lige komme med et lille arbejderbej? Ja. Kan Denise måske tage armbåndet op, og så sige det der, støt antidemokratisk festival, køb dit armbånd den på... Den er meget god, ja, det har du ret. Det er faktisk meget godt at have den. Er du med på den, Denise? Mhm. Okay. Så siger vi, værsgo. Køb dit armbånd og støt antidemokratisk festival på Radio247.dk. Ja, tak. Godt. Hvorfor i alverden taler du midt under optagelsen, Frederik? Det har jeg fået at vide af produceren, at vi skal prøve at gøre det. Nej, det må du ikke, når vi skal bruge hendes lyd. Okay, jamen... Jeg skal så, undskyld. Fuldstændig ro på sættet. Så må prøve at gøre det igen. Undskyld, Denise, det er mig, der klokker i den der. Det er bare, fordi I gerne vil se det igen. Nej. Det tror jeg. Det var rigtig godt, eller? Ja. Jo, var jeg tilfreds. Det var i fokus i år på det hele. Det var jeg synes, dejligt. Kan du tage armbåndet på bagefter? Det kan jeg da godt. Ja, det må du gerne. Bare på håndledet. Det er godt. Jeg er klar igen. Okay, er vi klar? Yes. Mm-hmm. Og værsgo. Antidemokratisk festival. Gå ind på Radio247.dk. Køb dit armbånd. Ja, tak. Sådan. Det var virkelig godt, det der. Ja, det var rigtig flot. Jamen, jeg skal lige tale med en fotograf en gang. Jamen, det må du lige gøre. Vi kan simpelthen ikke nå at optage begge tv-spots, så vi må satse på... Er du sikker på det? Vi har 5 minutter. Ja, det kan vi. Altså, så skal det være en one-taker. Jamen, det er jeg sikker på, at Denise godt kan tage en one-taker. Det er den der lange en, ikke? Jamen, den behøver ikke at være så lang, fordi vi har jo optaget lyden, Denise. Nu ja. Så det kan bare være, du, hvad det hedder, bukker dig ned, og så, hvad det hedder, lige kigger op og siger, gå ind på Radio 24/7 og køb et festivalarmbånd til Antidemokratisk Festival. Mm. Og ikke noget med penisring. Den ligger her bare for sjov. Jamen, den må du da gerne, hvis du kan lave noget sjov med den. Okay, så vi trækker det her ud, og vi siger det der, og så siger vi de første 250. Ikke, den her behøver du slet ikke at trække noget ud. Det er bare den der med, at solen ikke skal, deroppe, hvor solen ikke skinner. Ja, og det skal vi så sørge for ikke at få filmet det, fordi det var det, du ikke var så glad for. Ja. Men det nej, I må godt filme det. Jeg gider bare ikke stikke mine fingre derop lige nu, det, altså. Ja, nej. I må filme lige, hvad jeg har lyst til. Er det, okay. Er det ikke bedst, hvis vi ikke filmer det? Jo, jeg synes også... Muligvis. Så lad os undgå det. Okay, men det er altså her, hvor du står med ryggen til. Ja. Nøgen. Du bukker dig ned. Så siger du... Hvad vej skal jeg kigge? Den vej mod lyset? Ja, hvis du er herovre, mm-hmm. og så kigger du over din højre skulder. Nej, den der. Så bukker du dig ned over solen, er det ikke nemmest? Jo, det var også det, jeg tænkte. Numse imod mig, og så kigger du op mod mig, ja. Når jeg kommer ned. Jeg kan godt lide, hvis... eller, altså, det synes jeg alligevel være flot, hvis det kunne være sådan her, måske med fra siden. Okay, ja. Vil det ikke være meget godt? Jo, okay. Det vil være mere erotisk. Ja, det vil være erotisk. Ja. Det synes jeg vil være godt. Og så, så kan du strutte lidt med bagpartiet. Ja. Ja, den er god. Så er det nedefra på den der. Rigtig godt nedefra. Ja. Og så du må gerne sige, danskerne har mistet troen på demokratiet, så gør som mig og stik demokratiet derop, hvor solen ikke skinner. Og så når du stikker det op, demokratiet, så hvis du lige kan spære øjnene op. Altså som om, at... som om, at jeg det, stikker noget op. Ja, sig. Altså som om, det er en ordentlig pille. Og sluge. Ja, okay. Er vi klar til at holde masken et øjeblik? Ja, vi har 3 minutter. Ja, det kan vi godt nå. Ja, okay. Ja, er men... Er du klar, Denise? Ja. Og så det der med at gå ind på Radio 24/7. Du skal længere tilbage, Jakob. Ja, det tror jeg også. Jeg vil godt have mere profil på numsen. Der, jeps. Sådan der. Frederik med billedet. Jeg rykker mig lidt ud. Vi skal ikke have Frederik med billedet. Det kommer til at ødelægge det fuldstændig. Okay. Ja. Jeg går herover til den her. Sådan. Sådan her. Og så kigger du, skal du kigge over din venstre skulder på mig. Den. Ja. Det er godt. Er vi parate? Ja, mhm. Og? Ja. Værsgo. Danskerne har mistet troen på demokratiet. Gør som jeg. Stik demokratiet der, hvor solen ikke skinner. Og tak. Hold da kæft. Hold da op. Det var one take. Det var one take. Kan vi ikke lige få profilen, og så hvad det hedder, gå ind på radio247.dk og købe et armbånd, festivalarmbånd? Jo, lad os den gøre det. Den lige. Altså ja, bare, den kan vi lige klippe. Okay. Det er det meget, meget, prof. Ja, det er det. Jeg prøvede at lytte efter, men jeg fangede ikke en skid. Hvad sagde I? Vi tager den lige i profil. Yes. Og der, hvor du svarer med numsen. Og så siger du, gå ind på Radio 24/7 og køb dit festivalarmbånd til Antidemokratisk Festival. Mm-hmm. Og det er, altså vi er rent... Nej, kun fra, hvad hedder det, Steady. Det er godt. Og vi er altså tidsmæssigt, at vi her efter, du har stukket demokratiet derop, hvor solen ikke skinner. Mm. Og så det er lige efter det. Så skal du lidt ned i billedet her. Okay. Jeg vil godt have den. Ja. Okay. Sådan. Er vi klar? 1 minut har vi. Ja. Og? Værsgo. Gå ind på radio247.dk og køb dit armbånd til Antidemokratisk Festival. Og tak. Det var det. Det var fandme flot. Og kæft, det er meget professionelt arbejde. Skal vi ikke lige give Denise en hånd? Jo, det skal vi. Bravo. Rigtig flot. Vand! Ja, tag noget vand. Der er simpelthen 50 grader varmt inde i det her studie. Nu kan vi ikke nå så meget andet end at sige tak, Denise. Det var virkelig... hvordan var det sådan... Det var meget sjovt. Kan vi lige nå en... Jeg ser bare lige den her pisk fra Alor. Det er meget, meget sjovt. Kan du ikke lige slå Frederik med den en gang, mens han takker af? mens jeg takker af, så kan du lige piske mig. Kom herover og piske mig. Ja. Det kan jeg godt. Ja. Tror jeg, hvis min ledning kan nå. Det kan den godt. Vi er ved at være færdige for Antidemokratisk Festival i dag. Ah, satan. Au, for søren. Men det kan vi jo ikke gøre uden Slavoj Žižek. Og det lyder sådan her. Ej.